وکذالک پر دغه رقم چې د غضب او ذلت په دنیا کې دی دغه سعادت سمور دی نجزی چې موږ جزا ورکو المفترین و افترا کوونکو خلکو ته. افترا کوونکي هغه خلک دي چې په الله پاک هغه خبرې تړي چې هغه الله پاک نه دي ویلي، لکه دوی چې په الله پاک دا خبره تړله. بهرحال د موسی خپل معبودي اوس دی ولاړې په کویتور کې، اوس کتاب راوړي، اوس د عبادت طرز مشترک شي. خدای ګلګی خدای دي دغه ته عبادت کوو. موسی خطا او خدای په الله پاک څه درواغ ویل خو چې دی پسی غوټه کوله. نو دغه افترا چې کی علاوه دا زما عادت ار چاته دغه سره کم عذاب ورکو په دنیا کې وکذالې کسمانه پر دغه رقم چې دا دوی خبرې ذکر شي غضب او ذلت دغه دواړه ورکو نجزي په جزا او بدل کې ورکو چاته المفترین و افترا کوونکو ته. افترا دا ده چې سړی پر چا درواغ تړي په هغه کې کار نه. نو په الله عز وجل پسی خبرې تړي. دا یو موسی علیه الصلاه والسلام تور واوره او د جه توبه طرز خونه بیا چدی په سوره بقره کې الله عز وجل هغه بیان کړی و داسې چې فقتلوا انفسکم. البته په سوره بقره کې چې دی دا په 45 آیات کریمه کې الله بیا د توبه چمرو شو چې موسی علیه السلام توبه به وکړو په خو الله غضب او ذلت کې سید یو څو کسانو د دغه توبه څخه رجوع کول توبه نه کوله، لکه سامری هغه پر خپل خبره باندې ودرېدی. هغه ته الله عز وجل دغه سي ذلت ورلر ورکی چې په ټوله ژوند کې ولله مساس لا مساس خلکو ثابت کېدل زغاستی به چې اوس به سړی وي دي زین زغاستی په تب او په تکلیف اخته سو په دغه کیسه کې مړ شو. نو دا الته په آیت کریمه کې راځي په چې الا پاک الفذهب فان لك في الحياه ان تقول لا مساس. دا غسی آیت کریمه دي چې ول ساعه عذاب دغه دي کوم چا توبه وکړه ته به شرط هغه چې هغه وجر وي تربل چې دا بنی اسرائیل چې ګناکاران هغه کښېلسته انور په تورال په تیر درس کې مدرته وې توبه یې الله قبول کړه لنو. فسوي والذين عملوا السيئات والذين اغكسان عملوا شدي عمل كري السيئات د بدوي سيئات نو عام دي خاص دانه منه شركه كري چې عرب بجد سوکي کوي. ثم بیا تابو دی رجوع وکي والا عز وجل تابو دی توبه و بس مور توبه یا وکشه. د توبه معنا په عربي کې رجوع کول دي. الله تم د توبه نسبت کیږي اغه رجوع د غضب او رحمت ته وکي و بنده تیم کیږي چې بنده توبه کاږي څه معنا یعنی دی د ګناه رجوع وکي و عبادت ته نو والا تراجع شي. نو دلته چې دی ثم تابو نسبت و د ګناکارانو ته سوي دي نو دی رجوع د خپل ګناه سو وکي د سوای. والذین اغه خلق عملو چې دی عمل کړی السیئات د بدو بدو کارو چې دا ګناه وي ثم بیا تابو دی توبه وباسي من بعد ورسته خاطر دغه سیئات دا د هازمیر وجه سیئات تراجع دي یعنی من بعد عملی ها دلته بنو مضاف دا بعد د خاطر منظور چې ورسته تر عمل د سیئات چې عمل د سیئات یې کړی دی خو الله چې رجوع په اخلاص باندې وکړ. و آمنو او دی ایمان راوړي په صداقت سره هغه د پر طرز ایمان نه چاده راوړي دي. لکه د مثال په تور بل ځای ته مزیلی په خپل ما حول کې خلق دعوی د ایمان کوي مگر دوی چې د ایمان په باره کې وژغې په شکل نه دي. نو خدای دغه ایمان بول دای چې عقیده لري. د مثال په تور د الله عز وجل صفات و یو مخلوق ته و یو بزرگ ته ثابت دي. اگر چې کا بزرگ په د خبر شیدای په ما کې دغه صفات و هغه خپل جاګور سره وکي دی بیا د ځان سره شیان ثابت دي. نو دی خود ایمان دعوه کوي نو دا ایمان ایمان دي. خود الله مختص صفات او بنده ته ورکي. الله پاک په خپل صفات کې څوک نور شریک دي. الله پاک شریک ځان ته نه پرېږدي. الله غیرت ته تقاضا نه کوي شریک دي ولري. نو نو آمنو چې دی ایمان راوړي څنګه ایمان ایمان صحیح ده ایمان سره باغ قید صحت وای کني خو ډیر ګره کاران دي دغه رقم دی په ځو کې ایمان نه دی فکر کوي چې زه مؤمن یم. نو یا الله دلته ایمان سي صحیح ایمان برادي چې د شریعت پر مدار باندې پر هغه معیار باندې برابر چې شریعت غواړي هغه سي ایمان خود ساخته ایمان نه چې دالته د جوړ کړی سره. و آمنو دی ایمان راوړي هغه صحیح ایمان ان ربک بے شک رب ستا چې دی دغه خلکو د پاره چې دغه سیئات یې کړی او رجوع یې کړی ده من بعد وروسته خاطر دې توبې دغه د هازې مرونه بیا درڅه ګډ نشي. اول من بعد ها چې هغه د هازې مرې سیئات ته راځي او چې عمل یې غوښتي مخکې دلته مضاف چې وروسته تر عمل د سیئاتو دغه زمیر و توبې ته راځي. د توبې تورې خو دلته ذکر سوی نه دي خو هغه سوم تابو هلته فعل ذکر سوی و دغه فعل څه مصدر په خپله فهمول کېږي که داسې په صرف بایی که داسې زده کرده ده چه از هر مصدر 12 چیز اشتقاق میکنن چه ده هر مصدر از دوله سیان جوره یه ده مصدر ده سوله که خمیره خمیره با پیجن یاقه چه مشیزی پټی د سبا د پاره په وړو بیا ګړی د نور په خمیر سي نو برا چې د اغه وړو څخه چې خمیره دی ورګاډه کړ چې دوه روډي په خې کې په اړه روډي کې د خمیري سستانو مصدر دغه سدی لکه خمیره نو دی په ګردو کې دی نو په تابو کې وایي توبه پر تا د هاضمې رو ترجه کیږي ته به نه وایي چې دا چیرې ذکر دواړه وصیات ته نه دی راځي ان ربک بشک ربستا من بعد ورست هاتر دا توبه چې دی وباسي لغفور الرحیم لغفور بخشون کی دی خمخا رحیم رحمت کون کی دی علا مغفرت کون کی رحمت کون کی دی شدی توبہ بس گناہ ہمور معافی فقط گناہ معافی نہ در رحیم اور سر ملگری کی چنور انعامات بار اور لرور کی نو توبہ پخ پل جان کی داس ششی سو شدی گٹی پیدا کر ایم چر گناہ و غلطی معاف ایم اللہ تعالی رحمت را جلب کی جان تا سری تا رحمت را اولینو نو من بعدها ورست را غل غفور الا عز وجل بخشون کی دی معنی د گناہ دا رحیم اولا پاک رحمت کوون کی دی زیات نوری مهربانی ام پر ورته کینو فسی بر تقسیت و سرا گرزو دا غچی اغه موسی علی السلام خورا علی خالت هارون علی السلام تر سر تر جرونی و زان ترا کا شاو بارل تور ته گوری دی شرک کی اغه دا تورات لوحی چ ورڅخ بیا تخ کی چ باغی د او قول ام راغل جی دلس ام پک شی کرا غلی دی خو تورات کتاب پک شنی وشتا و تخ کی و د غور زوال خدایس نو چې وی غرزول دا خو د اعلی پاک د کلام سره یو قسم بیا ادبی د جواب به راشنو ولما سکت عن موسی الغضب ولما اغه وخت سکت چې ساکت شو کشته شو عن موسی د موسی علی صلوات و سلام څخه الغضب او اغه د غضب او درد برخ نو درد وخت یې خود ته چې درد ورتي پر دغه باندې شو تور ته ګوري دی شرکی نو خو هارون علی السلام خپل عذر وړاندې کی بره مجده و چې وجله و منو کنه ما مقابله کوله ورسته نو د دې پر ځای چې مال تل نه راغلی ما دلته جهاد شروع کړی قتل قتال شروع د دغه خاطر کښه نستر کنه د هارون علی السلام سره خو ډیر خلک ناس چې خو د عبادت نه کوي بره موسی علی السلام برس خو یو سره په هم پر او غرزه بره د موسی انتظار سکی سامری چې هغه خپل تقریر ورته کاوه باطل پرست سره یو داغه په قاوله کول کنه د خو امډاله درلو جهاد یې لانه ولې سپاره مشورې ته ضرورت سته د موسی علی السلام خپل عذر چوران کی نو د دسه غضب یې سو ول ما چول ته د غي ورته ناس جمعره اوس چې غضب یې سو بره خپل تختو ته چا د کوی کا په سره وړي دي هغه تختو ته متوجس او ما خو د الله کلام را وړي دي هغه خو د غرزولې دی را اخلینو ولما هغه وخت سکت چې سو چې کښته سو سکوت هغه دی چې انسان چپ سو نه غضب هم چپ سو کښته سو نو عن موسی د موسی ته الغضب و غضب اخذ را و اخسی الالواح هغه تختې بره را واخیستې په تختو کې نو څه شو و فی نسختها په نسخه کې د دغه تختو معنی په هغه لیکایي کې څه شو خودن هدایت و رحمت او رحمت د چا د پاره للذین د هغه خلکو د پاره هم چې دی لربهم د خپل رب د خاطره يرهبون بیریږي د الله د بیر د خاطره څخه دی چې شکی دی د هغه کسان د پاره چې د الله څخه بیریږي د هغه د پاره د چې شو رحمت او هدایت هدایت څنګه و رحمت څنګه و نسخه کې خو هدایت او رحمت واره یات چې دا پکښ لیکلي دي د تورات احکام د تمرات دي د تورات احکام په دې حیث د عمل چور لرو وګوري چې په دې باندې عمل کول کیږي نو دا سړی د هدایت خاوند بدل کیږي ولې خو هغه دی په احکام الهیه او عمل کې نو دا پر هدایت شو رحمت به په دې دي چې د الله تعالی په احکام څوک عمل وکړي نو خبره رحمت پر کول کیږي نو دا سړی مخاوند د هدایت شو مخاوند د چا شو د رحمت شو او په نسخه کې په نسخه کې هاده دغه الواح په لیکای کې دغه الواح خودن هدایت و منا اغه احکام چې څوک عمل پوي کې برای خلق پر هدایت بوي و رحمت چې څوک عمل پوي کې برای د الله د رحمت مستحق دي استحقاق د رحمت ورکی نو برای د احکام ته د هدایت د رحمت نور لره واکې چې دا په خپل غوا کې رحمت دي په خپل د هدایت دي کنه د احکام چې چې مال څوک عملي کې اغه ته پر هدایت و سیدی لار شوونه خود د احکام د تورات چي مګر دا به رحمت څنګه دي رحمت دي چې سبب د رحمت سونه زو خپل و د آیاتو ته وس رحمت تورات ته څه کوي په دا قرآن کې چې دغه آیتونه اوس لیکلي زم دا رحمت رحمت څه معنی چې هر څوک عمل په وکړي رحمت الله را جلبوي رحمت پر کیږي برنو زه و د آیاتو ته رحمت وایم دغسې حکم یې پر وکړي په نسخه کې د ده هدایت معنی لارښوونه و د خلکو دپاره چې نیک اعمال یې وښول و رحمت رحمت چا دپاره للذین هغه کسان رو هم چې دی لربهم د خپل رب د خاطره څخه یرهبون دی چې شکیږي بیریږي معنی د الله د سوال و جواب څخه وس دا خبر را لچ په مخ کې الته آیات کې ذکر سوی و په یو سلو پنځوسم آیات کې دا تیر درس کې و القل الواح

حافظ اغه جار حرف ته ویل کیج دغه قوم اوس منسوبه په نظر د حافظ دی اغه مين یزن استکړی دی مختار کی موسی قومه هو یعنی من قومه د خپل قوم څخه 70 رجلا او یا خلق دغه 70 رجلا د وختاره د پر اول مفعول دی د قومه هو یدو ام مفعول دی مختار کی موسی او یا خلق من قومه د خپل قوم څخه اغه ما زغه دو مفعول پر د مخه کړی دی لمیقاتنا دا اویا خلق د څه د پاره غره لمیقاتنا د پاره د هغه معلوم وقت علاوه چې ما ورشولی نو خو الله پاک دته وعده ورکړه وخت ورشي چې پر دغه وخت یې راول نو د چې د اویا نه پاره ټول کده کم کار د پاره لمیقاتنا د اوغه میقات او هغه معلوم وقت د پاره چې ما ور معین کړی چې دغه ټیم کې راول الله ته چوارل الله ته موسی علیه السلام تعالی عز وجل هغه خپل خطاب وروکی دی اور دی ګردو چې دغه تورات ما ته تدر کړی دی مضمون یې دغه سو ټول خو ارقم چې الله عز وجل د تور او رول یې جاب چې دا زما کتاب دی د دې د پاره مې در کړی دی چې دی عمل پوه کی دا ستاسو لپاره قانون دی دوی بار ورته ور یا نو دا رقم چې وز دې نه وینم دی وای دا ستاسو کتاب دی خدای خبر څوک ژغیش څوک یې وای دا چې خدای پاک ته زه ګورم خپل دغه دغه چې درته وای دا نه خړې به دلته خپل په دا مقام کې چې د دې حاضر سی وي دلته بار وکړه برل په دې رقم زما سکت نه کیږي په دې رقم زما قناعت نه کیږي خپل دې زه ووینم الله پاک نو چې موسی علی السلام د الله سره درویت خواسته کې مخ کې رسول هغه غر ام الله پاک ورته چکر چکر کې دیم چې بار به صد ساغه حساد غر چا دی پر ولاړو التنو نو خدام دغه سپاس کې وکی نو هغه رجپا پر دیراله رجپا بیا رېژ دی دا رقم او د سربیره څخه یا هغه تیزه برېښنا چې موږ ټکه بولو ټکه الله پر راشه وکړه ګرځې لول پکې وېس وزل وی خورځه فلما هغه وخت اخذت چې ویني ول هم دی الرجپا تو زلزله زلزله ذکر کړه بیا صاعقه مر سره او صاعقه هغه ټکه هغه برېښنا ور سره و بر دې مړس کدای څه خبره ته سم سپویږي اوس ګوره وختار موسی مختار کی موسی قوم هو د خپل قوم څخه 70 رجلان اویا خلق لمیقات نه د پاره د معلوم وخت زموږ بالا د نور مکالمه کوم د چپک شکسته دستي وای پر دې رج پاره نور رج په دستي نه درغلی چې خبره الله ورته وکړله په قران کې بل ځای لا تفصیل راغلی چې خبره الله ورته وکړه دوباره خبر خو می واوري دل مګر خدای می یقین نه دی دا به د الله خبري کدای شي شپانه باندې به یو ځای پټ دا تاسو یو باندې معنا چې هغه د جهالت یو رقم واغې کړ او خدای چې په خپل په ما ځان ویني وي چې ما د تورات ورکړ دغه خاص چې وکی نو الله درج په پر راوستل فلما هغه وخت اخذت چې ویني ول هم دی الدرج په تو زلزلې قال ویول ربي لو شئت رج په چې ونه دا ځای بیا کړ ور سره ذکر سوی دی چې دی رج په زلزلې ونی ول نو مرس خو هغه ساعقم پر را دی بر دلته دغه سو لکه سکاره دا رقم دغه رقم مرس ولا پرېښنا ولا د آسماني بجلی چې وای شوسی نو موسی علیه السلام اوس ورته اړیاس چې اوس ورته راغله په بدی کې ودرول ولې چې د دې خو ورځې دی نه دي سره ګرځ دمړي نو خو بنی اسرائیل تا ولا کې به مرګ پر جبر شې موږ بشران دي سره ټول پر موږ ملکان دي ټول پر تا دوی کم کې ورته کړو چې ګرځ دمړ کړی ځنه راځي د دې دلته بار به جو اخس قال موسی علیه السلام الرب از ما رب لو شئت کستا اراده وای د دې د وجلو اهلکتهم من قبل و ایا اهلکت تا به هلاکړي وای هم دی من قبل د مخه و ایا یز به جمر سره هلاک کړي خو الته چې په کلی کې چا دی الته کم ځای د دی هغه د بودو باش ځای دشتو که کلی ارزه چې اوسېدل دی خو الته چې دی د ګلګي عبادت کولای بانه امر ته جوړه زب امر سره په هغه وخت کې الته به پر مجه هلاک را وستل خو هغه ځای نو ته دلته مجه هلاک ورته چې ځای وازی پرې شو دی راځه مړ کړ خو زما د هلاک به رسته ما ام وژن چې چیرې ورسم چې بنی اسرائیل ته نو دا به تورات څنګه تطبیقې چې چې دی بیا بیرته ما مړ کړ کدا یې سو دا خبرې ته سم توجه است قال موسی علی السلام ربي از ما رب لو شئت کچیر استا اراده وای دا وجل د دې اهلک ته تابه هلاکړي وای هم دی من قبل د مخه چې ما نه وای را وستل کوي ترته وس ما د قوم را جلا کړ را مې وسته تا مړ کړ ما ته واجب دا خبره تا وجل و ایا یز به جمر سره هلاکړي په دغه زه راځي مګر نه دغه وسمه اته لیکونا ګور یو خدای خبره سو دا عذرې پیش کی بل اته لیکو آیته هلاک یا نامر بما په هغه سبب سره فعل چې فعل کړی ال سفهاء او بعقلان من نظم دغه د ګلګي عبادت خو مشکي به عقلانو کړی نو اوس چې کار یې وکړی او ته پر دابل باندې راواچې نو ته خو دغه رقم شی زین جوړ کار به عقلانو کړی چې تاغه د کوم مشران هغه صلاحات تا غوښتل صلاحات را حل کړل دا دواړه کار چې دا ولا قبل شی دی بیا یو امتحان کوي الا پاک هلاک مطلب نه دی چې خامخات دی هلاک دی هلاک وجه نه دی امتحان دی کدا چې دواړه خبره ته متوجه سه وره خبره کوم وکړه چې دغه زاید هلاک نه دی چې انسان په پیژم چې وس ما دی بنسره سره په مداکه اچي